گیرا برید پگڑی سادر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا گیرا برید پگڑی سادر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی د قرآن و د حدیث خبر ما کړی د قرآن و د حدیث خبر ما کړی د قرآن و د حدیث خبر ما کړی د قرآن و د حدیث خبر ما دوائی ناوی سرا سر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا دوائی ناوی سرا سر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا گیرا برید پگڑی سادر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا حق واعظ دا نور دا وعظ مقین اشتا حق واعظ دا نور دا وعظ مقین اشتا هر مسجد محراب منبر دهشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دهشت گردی شوا هر مسجد محراب منبر دهشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دهشت گردی شوا گیرا برید پگڑی چادر دهشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا فرض جہاد سوک یاد وین شیری گی فرض جہاد سوک یاد وین شیری گی فرض جہاد تو کیا دوائی نشیری گی فرض جہاد تو کیا دوائی نشیری گی دا الفاظ و دا خبر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا گیرا برید پگڑی چادر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا دا اسلاف و صحابہ و قصی ولاری دا اسلاف و صحابہ و قصی ولاری دا اسلاف و صحابہ و قصی ولاری دا اسلاف و صحابہ و قصی ولاری هغه فکر ها هنر دهشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا گیرا برید پگڑی چادر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا تک پلار دا پیغمبر دہشت گردی شوا لوت سرونا بزوانا نو پیغلی گردی خود سرونا بزوانان و پیغلی گرزی لود سرونا بزوانان و پیغلی گرزی لود سرونا بزوانان و پیغلی گرزی کپڑو نیکلی پسر دهشت گردی شوا تک پر آدم پیغم برد شد گردی شوا گیر بریت پگلی چادر دهشت گردی شوا تک پر آدم پیغم برد شد گردی شوا تک پر آدم پیغم برد شد گردی شوا د صلیب نشان ارزښت لري زهیبا د صلیب نشان ارزښت لري زهیبا د صلیب نشان ارزښت لري زهیبا د صلیب نشان ارزښت لري زهیبا لیک د الله اکبر دهشت گردی شوا تک پلار د پیغمبر دهشت گردی شوا لیک د الله اکبر دهشت گردی شوا تک پلار د پیغمبر دهشت گردی شوا گیر برید پگلی چادر دهشت گردی شوا تک پلار د پیغمبر دهشت گردی شوا گیر برید پگلی چادر دهشت گردی شوا تک پلار د پیغمبر دهشت گردی شوا تک پلار د پیغمبر دهشت گردی شوا تک پلار د پیغمبر دهشت گردی